Mathieu, Daniya. Jesu den kwa kunyin biya wunni kedwori minyi kiyama kaguani odopo. Lan yonu beden chuano kani yuegban nanin kwe kodwa kukaopo. Jesu den la beden dan. Uden yeri yuegban nanin kwe. Pagi apag, mbijwa, aba atuwa mbiyar sugu. Lane lebal mama bangkaba bitiamba den malti biyaminni kitwa. Ona ajas urutin. Jesu dembani ba malti yala kiyeri. Beten ke yimbalati yalimbia iyamani yen. Bending ki kiya kiyeri. Aba atuwa mbiyar suli. Bi kiyeri. Fiki ya chuni. Mbwa yimbani ke ojabi jwa pia libali andurani kiba friki pa bidwa bituwa mbiyar suli. Lane oden yeri yoyakba nandem kwe yeni. Fi kita kako kiyakum. Ojoyeni denfi kenyani kebankuni kuni lugu ndenda lani tjawande chuba kebe kpiagi otienu leni wampumbi ni salba la palu bolu jesu denfi lankani kiswa liga odenla banyiyu a matio keoka otwonkani kgani lubli oden yedo warenni matio denfi kwaro Yesu ndenka matyo dielini usaje kan kani bilu gaba leni itag bier damba kuli dencho bonchenla kaka kidileno leno horkaba falisenen ba ndenla lani biden yero horkaba beya poki chamba dileni bilu gaba leni tag bier damba Yesu denba de kirba ya ban pia lafia ka bolotori ama ayama German kiban bandi ya mama nchena vunuma. Mini nyigbar mamma nimpo. La atye aparaka. Mi chua kiba yini yaba nchieka. Amati tuombiar damba. Jan horkaba denchwa jesu kani kiyero. Beya poke timba lenfalsiye nba yendubu njobu ke ayang warka abwana aluo. Jesu dengwa kiyereba. Opocha anchalo dalimba ba galere ki birbi pala wanda yelenba lipochari ni ya yunu. Ama adana kwendi ke biba chuo opocha anchalo kinyano bisiga. Biba lulbu nyobula yonu. Ogoden yeri. Nulo bakanta lichapan likibini liliyar kweli. Kalimba lichapan liba dari libon kweli lampari kipuguni. Bekantri ta odivempano kipiari tida yuwa kweli ni. Kalimba oyapuri ya yonu tida yuwa kweli bapari. Diven uli. Tida yu armo mbore. Ama beyen piyari. O divin panon tida yu apandini. Ke divin len tida yu arkuli inya ye. Jesu ndem marlen biyeni. Biyu dam siga ni yendo den chwa kakbani onin tuari ki yeri. Misalokpe mala malata. Ama chwa ba manu pandi o bafari. Jesu den fi ki chiano. Wan leni umar kaba. Lan yonu ya poa ya somme den wuti alpige benalie den twa kenano pulpo kisi olier twadi kelma oden twa o yaminni yal bagu si olial bebe mba pare jesu den jigri kla o kiyeri paga apare mbisalo adandal paga lan yonu o poyeni den paga chain jesu den pundi kkuwa o yidanu yeni deni Wande swake tiban tier twa tibu kumpo tiebu mu yermu kebinde mo tiendi ku fugu wode yeri nyamban kala ma ko bon foga na akweka ogwayo bide nyodo wande nyani binde kuli wode kwa kibuga ngonani kituonu ke ofi ola balo den yari la die minni kuli yesu nden filankani ki swaliga Jomalie den huo kitangi. Gafir bijwa, barti kwa bini njima. Jesu den kwa lidielini, ajwamayeni den chokani. Jesu den vualba. Idane kamba afriki tieni ipo imi ya riala. Bedengwa kiyedo. Tidano. Lane odensi binuni kiyedi. Lanche ipo na yinda amama. Lani binuni didenwa. Jesu den tenniba liño bon likiyeri fang bani yula ke obanda bandi ama beden nyani ke pani oyeri la diem ne kuli la dalerba ndem fi kica ben bu goden chuani jesu kani ci ci biarga dano ke otie mulo jesu nden deli ke nyani ci biarga ya yonu o mulo yeni den yaadi ke mat den pakki ya neba ntani likani ke bitwa dabi lal na bolla isale ledje manni ama falisien mbe wani den toa bu ci ci biar mbaron puno paalu ke o der ke nyaani mu ci ci biar mo ben ben yesu den gandi edo chami leni edo wali ni kuli do bangi otienu mama le balman bangum dienani ku wangi otien tiema la balhamo ke pardi binba biyam boli leni bitaram boli kulpo wanden diri kunilgu min nyima den chuo bipo kalma biden twagi biyamamo den yagi nan ya pen kapya yankwaro yeni nan ya po oden yeri horkaba ujo tagu yaba kabituon samamo nanwa lan wani yimmi amani ujo tagu jero wan swambituon samba ujo tagu po